Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 marca, minęła szósta. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Nasi piłkarze awansowali do finałów Euro w Niemczech. Biało-czerwoni wygrali w karnych w Cardiff Walijczyków. Podczas szkolenia w Tatrach zginął żołnierz, dowódca armii wstrzymał wszystkie ćwiczenia i zarządził kontrolę procedur. W Sejmie złożono wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Nasi piłkarze zagrają w Euro. Biało-czerwoni wygrali w Cardiff w rzutach karnych z Walijczykami. Trener reprezentacji Michał Probierz mówi, że najważniejszy jest awans. Były takie momenty, że nie było, mieliśmy trudno, ale generalnie mieliśmy więcej dobrych momentów i na tych momentach się skupiamy i najważniejsze, że wygraliśmy i awansowaliśmy na mistrzostwa. Karne też pokazał zespół klasę i od samego początku było widać, że chce przyjechać mi tutaj. Kibice nie kryją radości, ale przyznają, że były chwile zwątpienia. Jesteśmy z wami! Polacy, jesteśmy z wami! O, włos w karnych Chrzczena zrobił robotę jak nigdy. Był taki moment, że myśleliście, chyba się nie uda. Były takie momenty, ale jak już zobaczyłem drugą połowę gry w dogrywce, grali bardzo świetnie Polacy. Ja wierzyłam do końca. Po to tu przyjechaliśmy. Polska, biało-czerwoni. Mistrzostwa Europy od 14 czerwca do 14 lipca w Niemczech. Żołnierz z jednostek specjalnych zginął w Tatrach podczas szkolenia. Pełniący obowiązki dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, generał Marek Sokołowski, powiedział, że wojsko przystępuje do przeglądu wszystkich procedur i warunków bezpieczeństwa. Żołnierz 30-letni brał udział w szkoleniu w Wysokich Tatrach, przygotowywał się do zawodów w Szwajcarii, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. W związku z zarządzanym przez ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza przeglądem standardów bezpieczeństwa obowiązujących podczas szkoleń, część z nich została zawieszona. Wyłączone są z tego jedynie szkolenia żołnierzy ukraińskich, działań operacyjnych, a także szkolenia jednostek, które obecnie przygotowują się do misji. Mówiąc o wypadku, generał Sokołowski podkreślił, że jest to smutny dzień dla polskiego wojska. Jan Oleński, Polskie Radio. W Sejmie złożono wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zarzuty dotyczą naruszenia konstytucji i ustaw. Chodzi m.in. o pośrednie sfinansowanie przez NBP deficytu budżetowego bez upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Utrudniał niektórym członkom Rady Polityki Pieniężnej oraz niektórym członkom zarządu NBP wykonywanie obowiązków konstytucyjnych i ustawowych, odmawiając im dostępu do wytworzonych w NBP dokumentów. Kolejny zarzut 23 sierpnia 2023 roku w Warszawie jako reprezentant NBP uchybił obowiązkowi współdziałania z ministrem finansów przy opracowywaniu planów finansowych państwa w ten sposób, że wprowadził ministra finansów w błąd przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Zdaniem PiS najpierw należy dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W styczniu Trybunał orzekł, że większość potrzebna do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu powinna wynosić 3/5 Sejmu. Poseł Krzysztof Szczucki mówi, że jego partia złożyła w Sejmie projekt ustawy. Złożyliśmy projekt ustawy zmieniającej ustawę o Trybunale Stanu jeszcze w styczniu. Do dzisiaj ten projekt ustawy nie został rozpatrzony. Marszałek Hołownia twierdził, że nie ma zamrażarki w swoim gabinecie. Dopiero po miesiącu skierował projekt ustawy do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej do pierwszego czytania i to pierwsze czytanie nie odbyło się do dzisiaj. Pod wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP podpisało się 191 posłów. Sprawa jest poważna i ma charakter urzędniczo-kryminalny. Tak o śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości mówi rzecznik Prokuratury Krajowej. ABW przeszukała wczoraj kilkadziesiąt miejsc, zatrzymano 5 osób. W ciągu kilku tygodni pracy zespołu śledczego zebrano materiał zgromadzony w prawie 100 tomach akt, dodaje Przemysław Nowak. Z tego materiału dowodowego, który uzyskaliśmy, wyłania się obraz, iż jest to bardzo poważna sprawa o charakterze w zasadzie stricte kryminalnym. Nie ma tu żadnego zabawienia politycznego. Sprawa ma charakter urzędniczo-kryminalny, jest na etapie w zasadzie wstępnym, więc ma charakter rozwojowy. Po prostu ten materiał na początku wskazywał na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Teraz wskazuje na usławione podejrzenie, że konkretne 4 osoby popełniły przestępstwo, konkretne przestępstwo. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że w czasie operacji ABW złamano jego prawa jako właściciela przeszukiwanego budynku. Każda osoba w takiej sytuacji ma prawo zapoznać się z postanowieniem prokuratora o zakresie przesłuchania. Ma prawo usłyszeć żądania wydania konkretnych rzeczy. Ma prawo wreszcie, jeśli jest nieobecna, poprosić o udział konkretnej godnej zaufania osoby, która by towarzyszyła w czasie przeszukania. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Zatrzymani przez ABW to byli i obecni urzędnicy z resortu sprawiedliwości oraz beneficjent Funduszu Sprawiedliwości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trójkowym zegarze już 20 minut po szóstej. To pora na trójkę. Witamy w składzie. Michał Jakubik program realizuje. Bartosz Bielecki program przygotował. Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony. 2 2 7 3 i przy mikrofonie Radek Nałęcz. 27 dzień marca, czyli 87 dzień 2024 roku. Dzisiaj imieniny Aleksander, Augusta, Benedykt, Ernest, Franciszek, Gelazy, Gelazja, Jan, Lidia i Robert obchodzą, więc wszystkiego najlepszego. Od trójki. Słońce wstało o 5.19, zajdzie o 18.03, więc długi dzień przed nami. Zmiana czasu to dopiero w ten weekend, więc możemy się cieszyć z bardzo długiego czasu słońca i tego, że jest jasno już za oknami, co na pewno pomaga też wstawać. A co w programie? Przede wszystkim euforia po meczu z Walią. Rzuty karne zdecydowały o tym, że polscy piłkarze są już pewni awansu na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Niemczech. Mamy finały Euro! Herzlich willkommen! Wojtek, jesteś wielki! Mówiłem, dwa karne w finałach, a teraz dał nam to upragnione bycie w finałach Mistrzostw Europy. Komentował w TVP Dariusz Szpakowski. W porze na trójkę przeanalizujemy grę Polaków, a także opowiemy Państwu, jaka atmosfera panowała na miejscu. Po siódmej porozmawiamy także o różnicach płacowych w branży filmowej, a także o zakazie prac domowych. Naszym zdaniem, mówiąc wprost, przyjęte przez ministra edukacji rozporządzenie jest zwyczajnym bublem prawnym, który narusza artykuł 92 ustęp 1 Konstytucji RP. To rozporządzenie było analizowane przez prawników, również prawników rządowych. Nie słyszałam o takim zarzucie. Konstytucja nie reguluje prac domowych. Dyskusja o tym trwa, nabiera również nowych barw. O tym, czy sztandarowy pomysł rządu na pewno jest zgodny z prawem, już po godzinie 8 w porze na trójkę. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. It's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days. Promise me. It's all over now. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Długi weekend we Włoszech. Zdecydowanie tego mi trzeba. Maciek musiał chyba właśnie zdecydował, gdzie spędzi majówkę. Pewnie, na podróże warto wydawać. A z apką Banku Millennium część wydatków za zakupy online wróci do ciebie. Fantastico. Otwórz konto Millennium 360 stopni z gotową na podróże apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni i aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Zwroty za zakupy od Millennium Goodie opisuje regulamin korzystania z platformy goodie.pl przez użytkowników. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. 6.30. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Anna Kowalik-Brękart. Nie żyje górnik uwięziony pod ziemią po wstrząsie w kopalni węgla kamiennego Bobrek Piekary w Bytomiu. Do wypadku doszło wczoraj po 17:00, mówi dyżurny Wyższego Urzędu Górniczego Artur Ochniak. W wyniku wstrząsu górotworu doszło do wypadku, w którym 9 pracowników zostało poszkodowanych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Akcja ratownicza zakończyła się przed 3:00 nad ranem. Kilkadziesiąt miejsc w Polsce przeszukano w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymano 5 osób, 3 usłyszały zarzuty. Przeszukany został m.in. dom Zbigniewa Ziobry. Byłego ministra sprawiedliwości nie było wówczas w budynku. Niespodziewanie zjawił się przed swoim domem wieczorem. Powiedział, że wszystkie działania mają charakter bezprawny i są realizacją, jak się wyraził, politycznego zamówienia Donalda Tuska i Adama Bodnara. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku w Tatrach. Wczoraj zginął tam żołnierz wojsk specjalnych. To kolejny wypadek z udziałem wojskowych. Przedwczoraj na poligonie w wybuchu zginęło 2 saperów. W związku z tym szef MON zarządził przegląd wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska Polskiego. Wstrzymano akcję poszukiwawczą po zawaleniu się mostu Key Bridge w Baltimore. Powodem są niebezpieczne warunki. Konstrukcja zawaliła się, gdy w jeden z jej filarów uderzył uszkodzony kontenerowiec. Zaginionych jest 6 osób. To robotnicy drogowi, którzy nie zdołali uciec. Służby przyznają, że właściwie nie ma szans na odnalezienie ich żywych. Pełny serwis Trójki o 7:00. W studiu pojawił się Dariusz Urbanowicz. Czas na sport w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiechnięty Dariusz Urbanowicz, podkreślamy, bo reprezentacja Polski zagra w czerwcowych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Wczoraj w Cardiff cel był jeden. Wygrać barażowe starcie z Walią, co było równoznaczne z kwalifikacją na Euro. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza zwyciężyli po serii rzutów karnych. Były takie momenty, że nie było, mieliśmy trudno, ale generalnie mieliśmy więcej dobrych momentów i na tych momentach się skupiamy i najważniejsze, że wygraliśmy i awansowaliśmy na mistrzostwa. Karne też pokazał zespół klasę i od samego początku było widać, że chce przyjechać i to wygrać. W regulaminowym czasie gry było 0-0, również dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W rzutach karnych biało-czerwoni okazali się bezbłędni. Strzelali kolejno i precyzyjnie Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nikola Zalewski oraz Krzysztof Piątek. Bohaterem jednak okazał się bramkarz Wojciech Szczęsny, który wybronił nie tylko piątą jedenastkę Walijczyków, ale i wcześniej popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami, czym zapewnił sobie i kolegom przepustkę do Niemiec, a kibicom dał wielką radość. No w końcu wygraliśmy o włos w karnych. Szczena zrobił robotę jak nigdy i szacun za to. Szczena to oczywiście pseudonim Wojciecha Szczęsnego. Polscy piłkarze po raz piąty z rzędu zagrają w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w grupie D zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją. Euro 2024 w Niemczech rozpocznie się 14 czerwca i dla finalistów potrwa miesiąc. A w Miami już bez Polaków Hubert Hurkacz odpadł w meczu, którego stawką był ćwierćfinał, a nasz czołowy tenisista przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem 6-3, 3-6 i 6-7. O awansie do ćwierćfinału zdecydowały tak naprawdę detale. W trzeciej partii nie było przełamania żadnego z tenisistów. Niestety w tiebreaku Hubert Hurkacz nie serwował już tak dobrze jak wcześniej w tym meczu. Bardzo zdenerwował się także, jak w ważnym momencie stracił punkt, gdy sędzia ocenił, że dotknął nogą siatki. W tym przypadku dyskusja obu panów była dość gorąca. Już jednak po spotkaniu Polak podszedł do całej sytuacji z dystansem. Ważny to był punkt, ale wiedziałem, powiedzmy, że muszę się zresetować, być gotowym na kolejny punkt, więc Grigor zagrał naprawdę dobrych później kilka piłek, więc tego zabrakło. To był piąty pojedynek obu tenisistów i piąty przegrany przez Hurkacza. Gdyby nasz tenisista wygrał, to o półfinał zagrałby z rozstawionym z numerem 1 w turnieju Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Z turnieju Miami Open dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Serwis sportowy w Trójce za dwie godziny, ale w porze na Trójkę wrócimy do tematu wczorajszego meczu w Cardiff i awansu Polaków na Euro. I to już za kilka minut. Środa zapowiada się pogodnie, zachmurzenie mało i miarkowane, jedynie w górach duże i tu też opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 12 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat około 16 w centrum do 19 na południowym zachodzie. Jedynie nad samym morzem chłodniej, tutaj 10 stopni. To pora na Trójkę, 35 minut po szóstej. tak może być, że dzisiaj wszyscy niewyspani, przynajmniej ci, którzy śledzili to spotkanie, bo to spotkanie się przedłużało. Najpierw 90 minut, potem dogrywka, a potem karne, ale szczerze mówiąc to jest dla mnie przynajmniej takiej osoby, która może nie do końca orientuje się w madrach sportu, no to najbardziej widowiskowa część. W studiu cały czas Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Tak. Emocje. No emocje ogromne, to prawda, aczkolwiek to, co powiedziałeś, że ten mecz się przedłużał, to nie tylko się przedłużał, ale i ciągnął niesamowicie, bo Polacy, nie przestraszyli się rywala, nie okopali na polu karnym, nie postawili, jak to się mówi, autobusu, tylko była wymiana ciosów. Co prawda te nasze ciosy trochę, niezbyt groźne, bo nie oddaliśmy żadnego celnego strzału, oprócz karnych. Więc tu trzeba powiedzieć, że naprawdę te karne to było coś, ale faktycznie przez 120 minut gry, nie biorąc pod uwagę doliczonego czasu gry do każdej z części, nie było celnego strzału. Ale kondycyjnie chyba daliśmy radę. No, jeśli mierzyć to właśnie tą miarą rzutów karnych, które są takim testem i fizycznym, i psychicznym, jakby nie było, bo to trzeba się wykazać odpornością sporą. To faktycznie nasi grali do końca, biegali do końca. Zmiany, które i w ogóle skład zaproponowany przez Michała Probierza chyba zdał egzamin, bo tak jak mówię, nie baliśmy się, graliśmy otwartą piłkę, była wymiana ciosów, co prawda nasze nie dochodziły do celu, ale były wymierzane przynajmniej. Coś tam się działo. Trochę tak zaszeregowany Robert Lewandowski, bo oczywiście każdy by chciał tutaj kibic, żeby to on przesądził i tak dalej, bo wiadomo, wielka, jeśli nie największa gwiazda naszej piłki. Ale on był troszeczkę cofnięty, grał bliżej środka, czym i wiązał stoperów, więc jakby to pozwalało uruchamiać trochę bardziej skrzydła, trochę tam szukać rozwiązań. A czy któryś z tych młodych graczy, tych najmłodszych stażem w reprezentacji pokazał talent, umiejętności? Czyjaś gwiazda zaczęła mocniej świecić po tym spotkaniu? Tutaj trudno ocenić przy wyniku 0-0, prawda, po dogrywce, więc nie było kogoś takiego, kto jakoś tam zmienił losy tego meczu. To na pewno Nikola Zalewski, według mnie. To jest zawodnik, który po prostu pierwszy raz pod Michałem Probierzem tak naprawdę chyba dostał, oczywiście z nakreślonymi zadaniami, ale dostał wolną rękę i po prostu mógł grać bez żadnego obciążenia i to mi się podobało w nim, bo naprawdę biegał do samego końca. I wytrzymał presję, prawda? Wytrzymał presję, bo też celował w bramkę. To kluczowe. Przy rzucie karnym. Ale to, co najważniejsze, to zapominamy, bo tak jak Michał Probierz powiedział, czasem mu się zdarzą ciekawe takie bon moto. On powiedział, że baraży się nie gra, tylko się wygrywa. I faktycznie Polacy mają jakieś szczęście. Drugi raz graliśmy w barażach ze Szwecją, pamiętamy, przed mundialem 2-0. I teraz po karnych z Walią. To są takie chwile, takie mecze, które się na pewno zapamiętuje. Oczywiście szkoda, że dostajemy się do turnieju czterolecia na naszym kontynencie kuchennymi drzwiami, czy też wejściem awaryjnym. Ale najważniejsze, że zagramy. 14 czerwca początek turnieju w Niemczech. Dla finalistów potrwa miesiąc, czyli nie znaczy, że on trwa miesiąc, bo być może skończymy na, tak jak ostatnio na Euro, już w grupie, ale kto wie, może się uda. Będziemy musieli się uporać z niebyle jakimi rywalami. Holandia, Austria i Francja. Sądząc po komentarzach, to myśmy już ten turniej wygrali. Teraz to już z gór. Tak, udało się. Dariusz Urbanowicz opowiadał o tych wczorajszych emocjach. Zresztą państwo również mogą, 2-2, 7-3, czekamy na państwa telefony. Kto oglądał, kto przeżywał, kto wytrzymał do samego końca. Za 18 minut 7. Godzi obyczaje, świetnie brzmi. stanie prawda, tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Pije krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. To Hurt i Bóg za kwadrans siódma, pora na trójkę. Czas sprawdzić, co dzieje się na portalach internetowych. Polskieradio24.pl, tutaj informacja z Argentyny. Cała ta droga jak wołowina, a powodem są anomalie pogodowe. Taka ciekawostka, można ją znaleźć. Anomalie pogodowe, między innymi deszcze niszczące uprawy, doprowadziły do znaczącego wzrostu cen sałaty w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Koszt warzywa wzrósł o 150%. W niektórych częściach Buenos Aires ceny sałaty wahają się obecnie od 4 do 6 tysięcy pesos za kilogram, a w bogatej dzielnicy Recoleta osiągają nawet kwotę 10 tysięcy pesos za kilogram, podała gazeta. W przeliczeniu na złotówki po oficjalnym kursie peso sałata kosztuje więc w Buenos Aires od 18,50 do nawet 46,50 za kilogram. Przeliczając na złotówki, przypominam. Także całkiem okrągła suma. Oznacza to, że sałata jest mniej więcej tak droga jak asado, czyli żebra wołowe, które są w Argentynie bardzo popularnym przysmakiem, zarówno na domowych grillach, jak i w lokalnych lokalach gastronomicznych. Kilogram żeber w sklepie mięsnym kosztuje zwykle około 6 tysięcy pesos za kilogram, czyli prawie 30 zł. Sałata, przypominamy, 46,50, to jest ta maksymalna cena. To kontynuujemy wątek kulinarny. Onet.pl. Naukowcy odkryli, że wartość łososia jako produktu stanowiącego element diety może być przeszacowana. Chodzi tutaj o powszechnie dostępnego łososia hodowlanego, który zawiera mniej składników odżywczych niż ryby, którymi jest karmiony. Jakie witaminy i minerały traci łosoś z hodowli i jakie ryby okazują się zdrowsze od niego? O tym można między innymi na łamach Onetu przeczytać. Dziki łosoś pławiony na wolności w oceanach, rzekach i jeziorach jest ceniony ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, ale właśnie to hodowla sprawia, że taki łosoś hodowlany traci aż 6 z 9 ważnych składników. Ryba z hodowli nie dostarczy nam zatem takiej ilości wapnia, jodu, żelaza, kwasów omega-3, witaminy B12 i witaminy A, jakiej moglibyśmy oczekiwać. oczekiwać i to są odkrycia, które zostały opublikowane również w Nature Food, czyli w periodyku, który zajmuje się kwestiami zdrowia. I jeszcze raz Polskie Radio 24.pl, stolica Czech, Praga, to miasto, w którym dostępność mieszkań jest najgorsza na naszym kontynencie. Tak wynika z analizy, którą przedstawiły czeskie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką mieszkalnictwa. Autorzy badania alarmują, że kryzys mieszkalnictwa zagraża nawet 160 tysiącom Prażan, którzy mogą stracić swoje lokum. Koszt 75-metrowego mieszkania w stolicy Czech stanowi równowartość 25 średnich rocznych pensji netto. W Warszawie jest to 20 rocznych wynagrodzeń, a w Berlinie 12. W ostatnich 5 latach ceny mieszkań w Pradze wzrosły o połowę, a koszt najmu prawie o 1/3. Realnie płace spadły tymczasem o 15%. Jakie rozwiązania są przygotowywane, o czym mówią eksperci? O tym na Polskie Radio 24.pl znajdą Państwo artykuł i nieco więcej komentarzy, również relacje naszego korespondenta. Za 11 minut 7. Star Sailor w trójce, pora na trójkę, za 7 minut 7. Komentarze po wczorajszym meczu.